Ezan kelimelerinin manaları. Allahu ekber. Allahü Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin ona hiçbir faydası yoktur. Bu mühim manayı zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime 4 kere söylenir. Eşhedü en la ilahe illallah. Kibriyası, büyüklüğü ile kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde ibadet olunmaya ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şahadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed'in aleyhi ve ala alihi salatu vesselam, onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü Teala'ya ancak onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şahadet eder, inanırım. Hayya alel salah, hayya alel felah. Müminleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan, namaza çağıran 2 kelimedir. Allahu ekber. Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. La ilahe illallah. İbadete karşısında alçalmaya müstahak olan, hakkı olan ancak odur. Ona layık ibadeti kimse yapamamakla beraber ondan başka kimsenin ibadet olunmaya hakkı yoktur. Namazın şerefinin büyüklüğü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden anlaşılmalıdır.